Women love me, but you know that. Velkommen til det 49. podcast med ikke nævne filmnørder. Vi vil i aften have en lidt, hvad skal man sige, ind i kroppen oplevelse. Vi vil endnu en gang tage et kig på en film fra vores spæde barndom. En film, jeg i hvert fald selv ikke har set i mindst 15 år. Med mig på denne rejse har jeg en mikroudgave af det sædvanlige podcasthold. Som de gale videnskabsmænd, vi nu engang er, så satte vi os for at afprøve den veldokumenterede teknologi for denne film. Og traditionen tro, så var det gæret, det gik ud over. Ja, vi mistede gæret. Ja. Alt gik desværre ikke helt efter planen. Og det er måske heller ikke det fede at eksperimentere med skrumpestråler efter en fredagsbar, men hvorom alting er, så er vi ikke helt sikre på, hvor Gert befinder sig lige i øjeblikket. Så, med mig i aften har jeg Christoffer, hvem sagde Lego Mindstorm, Applegore. The Tuck, no, sorry, the Christoffer Applegore Machine, zero defects. Perfekt. Dernæst, Niels, kald mig bare Little Nettie Niederlander Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Niels, du har bestemt filmen, vi ser i aften, eller snakker om i aften. Ja. Hvad er det, og hvorfor? Det er filmen Inner Space, også kendt som Min Mikromakker. Og det er faktisk ikke egentlig, jeg ved ikke om det er en titel, at Kim Schumacher har fundet på, dengang han fandt på danske titler, men jeg kunne godt forestille mig, at en anden har opfundet. Den handler om testpilot Tuck Pendleton, som netop har meldt sig til sin næste mission. Han skal formindskes og indsprøjtes i en kanin for at undersøge, hvordan sådan en ser ud indeni, og om det kan lade sig gøre at være inde i en kanin. Det bliver ikke rigtig forklaret. Dette bliver gjort i et fartøj bygget til lejligheden. Noget går dog galt, og Tuck ender med at komme ombord i hypokonderen Jack Potter, som han nu prøver at komme i kontakt med. Inden længe bliver Jack, Tucks ekskæreste Lydia og Tuck selv, jagtet af den ene mere mærkelige person end den anden. Og de går ikke tilbage for at få Tuck og de forskellige chips og ting og sager i det der rumskib, som det ligner, ud af Jack, lige meget om han overlevede eller ej. Ja, fedt. Ja. Hvorfor? Andet end den fordi det er... Ja, det gjorde jeg. Det er langt siden. Jamen det er, som du sagde i indledningen, at det er sådan en af de der film, man har set, da man var yngre, og som stadigvæk har lidt nostalgisk kraft, synes jeg i hvert fald. Mm. Og så er jeg bare generelt meget glad for film af Joe Dante, som jo nok mest er kendt for at lave det Gremlins. Og alle hans film, de har sådan et lidt tegneserieagtigt præg, men det kommer nok tilbage til det her podcast der senere. Ja. Jamen det var fedt. Altså jeg har ikke set den. Jeg tror ikke jeg har set den siden jeg var barn. Altså 10 år gammel eller et eller andet. Hvor gammel nu jeg har været, da den blev vist i tv. Så jeg synes det var fedt med gensyn. Og jeg forvekslede den faktisk med en anden film. Men det kan også være vi kommer ind på. Christoffer, havde du set den før? Ja, det havde jeg, men jeg havde lidt svært ved at huske den, og ligesom da jeg så den igen, så fandt jeg ud af, hvorfor jeg havde svært ved at huske den, for jeg synes faktisk ikke, den er specielt god. Det synes jeg faktisk ikke, den var. Jeg var lidt skuffet. Altså, der stod Spielberg, og der stod Frank Marshall i starten som producent, og der stod Joe Dante. Så der var lagt i ovnen til, at det kunne blive rigtig godt, og det synes jeg aldrig rigtigt, det blev. Nej, altså, nej, det er jo lidt spændende, fordi ja, Spielbergs navn står med stort, og det er jo lidt spændende med Spielberg, og fordi han, jeg ved ikke rigtig, hvor meget han har været indover, han står som producer af den, og... Jeg tror ikke rigtig, han har været så meget indover, han er sikkert, jeg kender jo sikkert Joe Dante privat, kunne jeg forestille mig, ja. Fordi de har arbejdet sammen på for eksempel Twilight Zone-filmen. Ja, også på Gremlins, selvfølgelig. Ja, Gremlins var han jo også på producer, men de har været især til Twilight Zone-filmen, har de været især lavet deres del af filmen, af den der antologifilm. Åh, ja. Hvor igen, Joe Dantes film, det var sådan en af dem, der gik over i ren tegneserie på et tidspunkt også, altså. Ja. Det, Ja, altså de har arbejdet sammen med han. Jeg ved da tro, han har været producer på mange af de der. Jeg tror også den der, hvad hedder den? Nabokrigen, The Burbs. Jeps. Det er vist også Spielberg, der producer på den. Så de har kommet hinanden ved i løbet af 80'erne, mange gange i hvert fald. Ja. Og så har de også begge to lavet film om fest, der går amok. Ja. Med Piranha og, ja. Og Jaws. Men jeg synes, du sagde fest, der går amok. Fisk, der går amok. Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at Piranha det er nok et af de mest succesfulde rip-offs af Spielbergs Jaws. Ja, det er rigtigt. Men jeg ved ikke om der er nogen af jer, der har set den for nylig. Altså, jeg synes, den holder ret godt. Ikke, altså. Ikke for, det er rigtig lang tid siden, jeg har set den først. Det tror jeg også, det var i min spæde ungdom. Og jeg kan faktisk ikke huske ret meget af den. Men jeg synes også, den her film er jo meget sådan Spielberg-agtig. Altså, nu er det godt nok ikke John Williams, der har lavet soundtrack af Jerry Goldsmith, men altså, det er sådan meget... Det har den her adventure-feel over sig, og der er mange ting, der er gode ved den, sådan set, og det, især ideen er rigtig god. Men jeg synes, nu ved jeg ikke, om vi bare skal gå direkte i kødet på det, det tror jeg ikke, jeg kan lade være med. Jeg synes måske, nogle af de problemer, der er ved den, det er, at det her konceptet er næsten, det bliver aldrig rigtig udnyttet ordentligt. Og det synes jeg var lidt ærgerligt. Det kom til at bare virke som sådan en gimmick, som aldrig rigtig blev brugt sådan rigtigt, synes jeg. Og det er faktisk først til sidst, da skurken kommer ind i ham der til sidst, at der begynder at komme noget, hvor man bruger konceptet lidt, og man bruger det her med, at han er inde i kroppen på en måde. Ellers så flyder han bare rundt i det der submarine, eller hvad det er. Man ser mest, at han sådan er inde i Jack der. Altså det er jo mest lige i starten der, hvor han lige skal i kontakt med ham med synsnerven, eller med øjet og med hvad hedder det, øret. At han bevæger sig rundt og følger kortet og alt muligt, altså. Ja. Ellers er det ikke er jo også mere en historie om... altså, det er jo ikke så meget en historie om ham, som det er en historie om ham, han er inde i. Ja. Nej, og det er jo nok også det er lidt problemet, måske. Altså, jeg synes måske, at når man lægger op til, at nu skal vi ind i kroppen på folk, eller ind i kroppen på en mand, og vi skal sådan se, hvordan cellerne opererer på sådan helt mikroniveau, eller på sådan et niveau, vi kan se... Det er jo en rigtig spændende idé, ikke? Men det bliver aldrig rigtig sådan... Så kan vi lige skal komme ligesom, ind i, at det her er jo en... Man kan ikke sige direkte en remake, men den er inspireret, eller en tribute til en gammel film fra midt-60'erne, det hedder The Fantastic Voyage, eller Den Fantastiske Rejse på dansk. Ja. Hvor russerne opfinder en måde at gøre... Eller både russerne og amerikanerne har opfundet en måde at gøre folk lille på, men russerne har... på en måde at gøre det permanent. Og den russiske videnskabsmand, som så har fundet på det, han stikker sig af til Amerika. Og der sker et eller andet, jeg ikke rigtig kan huske, men han kommer i koma, og så skal de have en flok folk ind og fjerne, jeg tror han har fået en hjerneblødning, eller et eller andet. De skal ind og fjerne en... Jeg kan ikke huske, det er en tumor eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Jamen, det er et eller andet, de skal ind og skære fri. Der er et eller andet defekt ind i kroppen, de skal ind og operere. Og... da jeg satte mig ned for at se Inner Space, der var det den film, jeg forventede. Altså, den anden, The Fantastic Voyage. Jeg havde fuldstændig glemt alt om den her. Fordi jeg kunne huske noget med, at de blev angrebet af noget hvide blodlegemer, eller han gjorde, og det sker slet ikke her i. Den film er jo mere en film om, om teknologien, om det her med, det er mere en eventyrfilm, det er mere en adventurefilm, som den type, han plejede, han lavede så mange af, og produceret så mange af i 80'erne, Spielberg, altså som Goonien og sådan noget, altså det er sådan set bare en slags, samme stemning og det hele, som alle de der gode 80'er-film med Gremlins og Goonien, alle de der Spielberg producerer det. Og det er jo bare en undskyldning for at have en film om med Martin Short, som jo er... Så en fantastisk, hvad kan man kalde ham, han er jo sådan en karikatur, ikke også? Han kan jo virkelig bruge hans ansigt og hans mimik, ikke også? Det er meget fysisk skuespiller. Ja, lige præcis, og det er jo derfor, han er valgt, ikke også? Det er jo rigtig fedt, og det er jo, filmen er jo sådan set mere, at vi følger ham rundt, og han kommer galt et sted, end hvad der sker inde i kroppen, synes jeg i hvert fald. Altså, jeg synes ikke, det er så vigtigt, som, som nej, er lidt, alt altså, det andet, den er sådan, der sker. Den står sådan lidt på to ben, ikke? Fordi det er ligesom om det der ind i kroppen, det bliver slet ikke brugt, så man kan ikke lade være sådan at tænke, hvorfor skulle vi så have det med? Altså, så vil jeg godt nok hellere se, altså, jeg synes jo Fantastic Voyage er en fantastisk film, for, at fordi den virkelig, den udnytter virkelig det her, den her idé, og går virkelig langt med den. Det er jo også det gode, science fiction skal jo ligesom finde en god idé, og så ligesom, altså, hvad skal man sige, gå langt med den, og ligesom virkelig tage ideen derud, hvor den kan komme, ikke? Og det synes jeg i hvert fald, at Fantastic Voyage gør, fordi der er også noget med, de er noget ind i noget øregang og noget på et tidspunkt, og sådan noget. Den er rigtig, rigtig fedt lavet. Jeg synes, det er en rigtig fed film. Altså, den har virkelig så er det måske også lidt besværligt og lidt dumt at gå hen og så nærmest genindspille den. Altså, den her er jo bare et riff på samme historie. Altså. Ja, og så synes jeg jo bare, altså, når han er inde i kroppen, det er bare så uinspirerende i forhold til Fantastic Voyage, og jeg kan ikke lade være at sammenligne de to. men der er bare så mange farver og så mange sådan spændende tolkninger af, hvordan kroppen kunne se ud indvendigt for den størrelse der. Og det er ligesom i Fantastic Voyage, eller hvad hedder det, undskyld, Inner Space, der ligner alting bare lidt hinanden, der er jo ikke sådan, der er ikke sådan så meget forskel på det andet. Og så en anden ting, jeg sådan også tænker på, det er, at hver gang han sådan skal bevæge sig et andet sted hen, ind i kroppen, så skærer han bare et hul, og så flyver han der, og jeg tænker sådan, hvad med alle de der, giver det ikke nogen indre blødninger eller noget, men det er jo åbenbart ikke. Han er så lille, at det hul, det er stort set ikke eksisterende. Okay. Så han forbløder bare men, lidt. Men jeg tror også mere det, at vi sender en mand ind i kroppen, er bare en gimmick. Altså, det er ligesom vores Red Matter i den første Star Trek, J.J. Abrams. Altså, det er der bare for at få historien frem. Jeg tror heller ikke, man skal sidde og finde, hvis man ikke går med på, at man kan sende en mand ind i kroppen på en person, så, altså, man skal ikke begynde at finde hullerne i det, at de her laver huller i blodgangene. Nej, det er jo små ting, men det er mere det her med, at man egentlig ikke får udnyttet den her idé. Det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt, for jeg synes, der var potentiale for rigtig meget. Altså, men når man kalder filmen Inner Space, så har jeg lige... Det er jo en slags bodyfilm. Det er jo faktisk en bodyfilm, hvor der bare kun er en person, sådan set. Altså. Det er jo sådan en body-team-up-film et eller andet sted, ikke? Ja. Det er du ret i. Jeg synes bare, det var lidt ærgerligt. Jeg sad og ventede på, at nu... Og ideen bliver faktisk... Altså, jeg synes, det er fedt det der med, at ham skurken kommer ind i kroppen, og så de skal kæmpe derinde og sådan noget. Det kunne han have fået meget mere ud af. Og man kunne have fået skurken ind meget før, fordi han er ikke rigtig en trussel ude i den virkelige verden, men han bliver det lidt mere, da han kommer ind i kroppen, synes jeg. Det er jo i øvrigt en fed skurk. Ja, det er vores gamle ven fra Commando. Ja. Altså, den har jo også en... er det det? Ja, det er Bennett. Jo, Bennett. Det er jo Bennett, ja. Er det Bennett? Vernon Wells. Ja. Det lader jeg slet ikke. Også hvis du ser ham ind i det der storcenter, så står han faktisk præcis ligesom Arnold i tømmelen, og scanner det hele. Det er fordi, han ikke har ringbunden på, så kunne jeg ikke genkende ham. Ja. han siger faktisk, han har udtalt, at han var inspireret af sin rolle fra Terminator-figuren, så han har opbygget sin karakter efter Terminator-figuren her. Ja, men han er også meget Terminator, fordi han har jo også det der med, at han er sådan han har en robotarm eller sådan noget, ikke? Ja. Men han står også på et tidspunkt og scanner præcis ligesom med Terminatoren, altså. Som han så også kan sætte en dildo på, bare. Det er så... ja, det er så meget godt. Ja, det er lidt heldigt. Men hvad hedder det, en anden film, som jeg også synes udnytter det her med, at man bliver mindre og bedre end den her, nu hater jeg lidt på den. Men det synes jeg faktisk, jeg kom til at tænke på den der Honey, I Shrunk the Children. Hvor de er ude i haven, og der er de her kæmpe byer og sådan noget. Den introducerer nogle andre ting, der vil være sjove, hvis man, eller der vil være gældende, hvis man er lille. Den her, den kunne lige så godt foregå under vand. Altså, han flyver bare rundt i det der, men jeg i tror, den der ubåd. Jeg tror igen, at de er ret ligeglade med det, at de gør folk lille. Det er bare en måde, så at de kan skabe nogle sjove, sjove momenter, der hvor han sidder og snakker med sig selv og sådan noget. De er sådan set ligeglade med det. Det er bare en måde at få en mand til at snakke med sig selv, og få en mand til at løbe lidt for vildt rundt, så der sådan set er... to, der kan hjælpe hinanden, uden at han løber med en walkie-talkie hele tiden. Men der var bare, jeg synes, at altså, ideen var der bare potentiale til mere, fordi altså, jeg ved også, at Cameron i rigtig mange år, James Cameron, han arbejdede på et remake af Fantastic Voyage, som skulle være helt vildt dyrt og sådan noget, og det kunne være, det ville jeg gerne have set. Ja. Det kunne være rigtig fedt. Men det var så ikke lige det, vi fik her. Den virker sådan lidt, det er også, det der med, at det ikke bliver brugt ordentligt, så kommer det også til at virke lidt billigt, synes jeg. Den kommer til at virke sådan lidt lille på et Voyage-film. Den bliver sådan, det er lille, fordi den her idé aldrig bliver brugt sådan rigtigt. Altså. Jamen jeg ved ikke, altså jeg synes, den falder ret godt ind i tiden med den slags komedier, som vi havde der i slut 80'erne. Altså jeg, Jeg synes selv, det var fint. Altså, jeg var fint underholdt. Jeg synes, den var lidt lang. Den kunne godt lige have været et kvarter kortere, men... Ja, og så har den... Altså, det er jo ikke det... Altså, jeg synes ikke, det er det eneste problem, den har. Den har også sådan en mærkelig dramaturgi, ikke? Fordi det der mærkelige start, vi får, hvor vi bare får introduceret den her karakter, det går faktisk rigtig lang tid. Og nu siger du så igen, og det understreger så også min pointe om, det er bare en gimmick, det her med, at han bliver lille, ikke? Fordi det bliver sådan introduceret sådan... En halv time, 40 minutter ind i filmen, der begynder de at, jeg tror det er en halv time ind i filmen, vi begynder at få noget at vide, om han skal, vi får ikke rigtig noget at vide, før det sker faktisk, det der med, han skal. Hvis du så ser filmen, hvad du måske ikke lige gør, lige foreløbig, men hvis du ser den igen, så er der faktisk rigtig mange hints til, hvad der vil ske senere, altså. Med ja, der er jo, kaninen og... Box Bunny ting og sådan noget, altså. Ja, også, der er også den der robotarm og sådan og noget. Og med musikken, at det bliver en vigtig del af det også, altså, det er, det er jo altså, i mine øjne synes jeg, at den er ret gennemført. Altså, Giordano laver jo ikke nogen kæmpe store episke film. Altså, der er jo ikke sådan en som Explorers. Det handler jo også bare om bare. Men det handler jo også om nogle børn, at der bygger et rumskib, altså, og så kommer man i kontakt med et rumvæsen. Det er sådan set historien i den. Og Gremlins, det er jo bare et lille væsen, at der bliver til flere mærkelige onde væsener, altså. Der er jo ikke mere i dem end det. Men jeg synes, i Gremlins, i modsætning til den her, nu skal jeg nok holde op med at hate den her på den her, men jeg synes, Gremlins i modsætning til den her, der synes jeg netop, at den formår at gå så langt med ideen, som man kan, eller man kan sige. Den formår at være mere sådan, den er bedre fundet på en måde. Den er sådan, der er nogle flere idéer i den her. Der var egentlig lidt for få idéer i den her. Der er mange idéer ude i den virkelige verden, der vil han nærme sig sådan en robot, og det der med, at han kan skifte ansigt og sådan noget, men den er også en mærkelig sådan genremæssigt, ikke? Altså fordi, det er jo sådan, det er jo nærmest sådan et tegneferiefilm, som du siger også, men samtidig så, altså, jeg ved heller ikke, det gør også, at jeg måske bliver sådan lidt ligeglad med karakteren. Det bliver sådan lidt nærmest en spoof til tider, ikke? Altså, det bliver nærmest sådan en høj pistolføring til tider, fordi at skurken er så... Og det er lige netop det, jeg tror er meningen. Lidt farlig, han er. At jeg tror, det er sådan en film, han er gået efter. Ja, og så det skal ikke tage seriøst, altså. Det andet er da bare, fordi at det var sjovt. Ja. Det var lige det, der var over i tiden. Eller, det var det så ikke, men det var lige... Ja, det han kunne få penge til. Så jeg tror sådan set fra mit synspunkt, så tror jeg, han er ret ligeglad med det der med rejsen ind i kroppen. Så ja, tror jeg, det er bare andet. En del af det, altså. Ja. Sådan en, så hvad med sådan en film som Small Soldiers, for eksempel, også af Joe Dante? Uh-huh. Hvad synes I om den? Altså, er det egentlig, den der er nogen frisk i siden? Jeg tror, jeg var i biffen og set den der i slut 90'erne, og så har jeg ikke set den siden. Der er jo mange af Joe Dante's film, at det er jo sådan nogle high concept idéer, altså det er jo bygget over en idé, og så kører de videre derfra. Og så er det selvfølgelig forskelligt, hvor meget de får ud af det, altså. Ja, jamen altså, jeg synes det, jeg kan godt lide det, altså jeg synes, jeg har ikke noget imod det, men jeg kan også godt lide de her slut 80'er, start 90'er dårlige komedier, især sådan noget, fordi netop det er jo sådan en body cop, det er jo en... Men den er også sjov, ikke? For den gør nærmest grin med sig selv, ikke? Ja. Fordi der, hvor han sådan beskriver ham der, Todd Pendleton, at han kan ikke tage ordre, og han følger sin egen vej, og han er sådan lidt en renegade og alt det her. Det er jo fuldstændig den der 80'er actionhelt, han beskriver, ikke? Så han beskriver nærmest den her cliché, ikke? Så den er jo også sådan lidt, den er lidt bevidst om sig selv også, ikke? Altså, der går sgu nærmest sådan lidt høj pistolføring i den. Også det der med, igen, det der med skurken, han har en dildo, han kan sætte på sin arm der også, ikke? Og han kan sætte en lighter på den, og så ham der, den anden skurk, ham der top-skurken. Cowboy. Ja, ikke cowboy. Han er også, men jeg tænker på ham der bagmanden bag det hele. Ham, jeg kan ikke huske ham der. Kevin McCarthy. Ja. Ja, det er præcis Victor. Der hvor han sidder på det kontor der. Han sidder der ved det der totalt pimp-kontor, og der ligger en eller anden hvid hund og sådan noget. Og så ser man bare et eller andet kontorbygning. Eller han er i sådan en tom kontorbygning, og så er der bare det der lille hjørne, han er i. Eller der kontorbygning, det synes jeg var en ret fin detalje. Eller senere, der hvor han snakker i telefon, det ved jeg ikke huske. Jo. Ja. Men der er mange sådan nogle... Der er mange steder, hvor den er bevidst dårlig. Altså hvor de netop laver den der høje pistolføring, med at de lige skal dreje rundt om sig selv to gange, og ikke rammer, og jamen, det er der nogen sådan. Ja, ham den der henchman der besvimer hele tiden også. Altså. Ja. Ja, jamen det, ja. Den. Det er jo også sådan lidt stuntcasting og hyre ved Dennis Quaid til at spille den der testpilot, fordi han har jo en af hans mest kendte roller er jo faktisk som testpilot i The Right Stuff. hvor han spiller en af de mest markante Det er personer i rigtigt, den. ja. Så den bliver også lidt meta på det univers der, ikke? Ja. Men også det der, altså det der, hvad hedder han, hvad var det, jeg glemte? Nej, undskyld, jeg vidste det. Bare kør videre. Okay. Jo, det der med dramaturgien, der er også på et tidspunkt, de sådan lige pludselig, og det synes jeg bare, kom nu videre. Det var sådan et tidspunkt, de skulle danse, og de skulle drikke sig fuld og sådan noget. Det var sådan lidt, okay, har ikke lidt travlt? Altså, han skal nå at ud ind i morgen, men ej, vi danser lige og har fest og hygger os og sådan noget. Det virkede bare, altså det virkede bare, det virkede som, det er meget mærkeligt. Altså, det virkede som, der er noget. Det er sådan en familievenlig version af at gå på stripklub i sådan en bodyfilm der, tror jeg. Ja. Som de gjorde i så mange af de Murphy-filmer og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Der er de altid på en eller anden stripklub, det er rigtigt. Ja. Men det sad jeg bare og tænkte sådan, okay. Så det er en slags bonding, altså. Ja, men der kunne man godt have gjort det mere elegant i historien, ikke? Fordi man taber jo fuldstændig tempoet. I historien taber man jo fuldstændig, og jeg sad sådan og tænkte, okay, måske er det ikke så vigtigt, eller måske er det ikke så travlt alligevel. Men igen, jeg tror det er igen for at give Martin Short nogle scener, hvor han kan spille fuld. Altså, jeg ser, at filmen er bygget op omkring ham, og alt andet er bare fyldt. Det virker meget som sådan en vanity-projekt, eller det er det jo så ikke, men altså, det virker som sådan et projekt, der er lavet til Martin Short. Meget. Ja. Og man tænker, nej, han er så sjov, ligesom Eddie Murphy lidt i Beverly Hills Cop, ikke? Altså, historien i Beverly Hills Cop er måske ikke det mest afgørende. Det er jo afgørende, at vi kan få nogle sjove gags med Eddie Murphy. Ja. Og sådan er det også lidt her, ikke? Altså, den måde, vi bliver introduceret til ham, det der, hvor han sidder på sengen, og så falder han ned, og det er sådan. Det er meget sådan gøg og gok, ikke? Meget sådan, og meget sådan Marx Brothers også, ikke? Altså sådan, Og det er sjovt, fordi jeg ved ikke, altså, han havde godt nok lige lavet Three Amigos året, eller to før, men jeg ved ikke, hvor stor en skuespiller han. Nej, men der er jo, han var vel han var jo, han var jo i det der, fra det der kanadiske SCTV, ligesom det amerikanske Saturday Night Live. Ja. Altså noget sketch comedy. Det var der, han kom oprindeligt fra, ved han, Martin Short. Ja. Han var jo først sådan rigtig ved at komme slå igennem det i midten af 80'erne også. Altså. Ja. Three Amigos var jo ikke nogen stor succes. Altså. Nej. Det er først nu, den er blevet kæmpe kasse succes. Ja, efter vi har lavet podcaster. Så er der to, der har den har solgt helt vildt på Blu-ray. Ja. Så den har i hvert fald solgt to. Så det. Jamen, det er, så hvis man kigger inde på IMDb, så er det jo faktisk. Det er jo sådan set kun hans anden sådan almindelige spillefilm, han har lavet i Hollywood. Martin Short, den her. Men altså, når alt det der, altså, det er også det der, jeg synes måske også, den er bygget lidt for meget op omkring ham, fordi jeg synes ikke, han er sjov. Så det falder jo også, det gør jo også meget for mig. Jeg synes, han er pisse irriterende, hver gang jeg ser ham, ikke? Og kan ikke rigtig holde med ham. Og vil egentlig hellere have, kan bedre lide Dennis Quaid-figuren, og vil hellere have han fyldt mere. Så det er måske også et præferencespørgsmål. Det er godt, ja. Det er godt, ja. Den befaler lidt for mig. Og så er der noget med den slutning der også. Jeg synes, det er mærkeligt. At det der med, den er åben, det er selvfølgelig fint nok. Men der er mere det der kærlighedsforhold, der er mellem Dennis Quaid. Altså, det er jo sådan en trekantsdrama mellem Dennis Quaid. Du kunne ikke lide slutningen i den her, men du kunne godt lide slutningen til Gravity. Jeg elskede slutningen i Gravity. Okay. Godt. Ja, har du ikke en gossip, du kan putte på, Morten? Hvad? det er også sådan lidt to meget forskellige film. Det handler, altså, slutningen gav jo også meget. Vi skal nok lade med at sige den. Ja, nu skal vi ikke spoil med slutningen i Gravity. Den, der var ikke nogen, der regnede med, at hun ville komme tilbage i tiden til alle dinosaurerne. Den hænger da fint sammen med resten. Nå, det er også lige meget. Ja, nej, det jeg mener med slutningen her i, det er ikke så meget, at det er åbent, som vi siger. Det har jeg egentlig ikke noget problem med. Det er mere det der med hele den der kærlighedstrækant mellem mellem Dennis Quaid, Martin Short og Meg Ryan. Og man kan ikke sådan rigtig finde ud af, hvem hun egentlig vil have, og det kan de heller ikke rigtig. Nej, de brugte rigtig meget tid på at kysse hinanden. Ja. Og det ville jeg selvfølgelig også gøre, hvis jeg var en film fra Meg Ryan. Så står Martin Short bare til sidst, og hvad, så har han bare ingenting. Han får ingenting til sidst. Altså, det er sgu sådan lidt mærkeligt også. Det kan være, han får det begge to. Men hun er sådan set mest interesseret i Martin Short, når han er Tuck Pendleton. Altså, når han opfører sig. Jo, men vi har en fornemmelse af, at han nærmest bliver lidt forelsket i hende, ikke? Og han får bare ingen det vil så være mærkeligt andet, lige som hun ser ud der, altså. ja, hun er da meget sød her, ikke? Men Meg Ryan er jo altid sød. Altså, hun spiller jo lidt den samme rolle altid. Det er Meg Ryan, der er sød og charmerende. Men jeg synes bare, det var, det, jeg ved ikke rigtig, men jeg synes, det fungerede det der, fordi lige pludselig så. Hvis han er vores held, og det er ham, vi skal holde ved, så vil vi også have, at han skal have pigen et eller andet sted, men det får han jo heller ikke rigtigt. Vi sådan, har jo to helte. Vi har jo, ja. Altså, det er jo en, som vi sagde tidligere, det er jo en slags bodycup. Ja, altså. Men der skulle bare han er jo sådan lidt anti-helten, eller den der ja. Bad guy, som altid relief, ender med, med tøsen, og det gør han så også her. Fordi ja. han er jo den der bad guy hele vejen igennem, selvom han til sidst... Ja, Martin Short, han er bare sjov, det er det, han kan. Men han er ikke sej. Jamen, og det bliver han jo til sidst, der overkommer han jo sin... Ja, han kan jo godt, selvom han ved, at han ikke har tok ind i sig. Ja, ja, okay. Det er ja, det lyder meget. Det lyder altså ikke helt rigtigt. Det er Spielbergs version af Nightmare on Elm Street 2. Der er et eller andet det der med den måde, de hele tiden siger, at de har... Vi kan lige så godt starte på nogle af de her, hvis jeg kan fange nogle af mine clips. Det kan jeg ikke. Så kom, vi kommer til dem senere på et eller andet. I'm in a man. I'm in a strange man. I'll be a son of a bitch. I'm in a strange man. Der er sådan mange, mange... gay jokes rundt omkring. Du mener, man kunne godt lave en queer-teori-tolkning af den her film? Ja, det kunne man godt. Hvorfor er det det, bror? Det er altid, det sniger sig ind i alle vores podcast. Det kan det ikke. Altså, Top Gun 2, The Sequel, I'm in a man. Ja. Ja, det er lidt Top Gun. Der er Meg Ryan spiller samme rolle der i. Vi mangler bare, der en, der dør. Ja. Ja, det er også en pilot og sådan noget. Jeg sad faktisk og tænkte på Top Gun. I'll be your wingman. Ja. Men jeg synes egentlig jeg synes også der er nogle gode ting her i. Altså jeg kan rigtig godt lide at Dick Miller han lige er taxachauffør i starten. Ja, men han er med i alle Joe Dante's film nu. Er han det? Ja. Okay. Jeg synes jo han er ret fantastisk i Gremlings. Men det er jo så det er så også den der forbindelse til Roger Corman det at de har begge to. På grund af, at Dick Miller her, han var jo en af de faste skuespillere for Roger Corman tilbage i 50'erne og 60'erne. Ja. Og Joe Dante startede som instruktør for Roger Corman, som mange andre af de store instruktører. Ja, nu han er jo så måske ikke lige samme liga som Cameron og sådan noget der, men der er jo rigtig mange af dem, der har arbejdet for Corman i sin tid. Altså. Og de har begge to lavet en Piranha-film, så det... Ja, det er... ja der har de det til fælles. Men jeg kan ikke huske, hvad det er for en, at han, altså Roger Corman har ikke, han, hvad pågår det for en, han er med i, hvor han står i en telefonboks, at der er sådan en henvisning til, at han altid lavet film for ikke ret mange penge. Jeg kan ikke huske, om det er Joe Dante eller John Landis film, men det er også lige meget. Jeg tror, det er en Joe Dante film. Måske Howling, hvis I har set den. Det lyder bekendt, det der. Jeg har ikke set Howling. Så kan du være... Men det er derfor, at Dick Miller er med, også fordi de måske også arbejder meget godt sammen, de to også. Altså. Men han har mange fede biroller med, som også kommer med lidt hints til... Altså, der er mange sådan tributes, hvor de kommer med lidt... For eksempel også, hvad han hedder, Robert Picardo fra Star Trek, Voyager. Ja. Det ved ikke, om I lader mærke til. Ja, The Cowboy. The Cowboy, ja. Ja, han er doktoren i Voyager. Ja, han er også, altså, den der figur, den der The Cowboy-figuren, er også meget sjov. Altså, den fungerer også. Okay, jeg synes ikke, han er skræmmende på nogen måde, men han fungerer. Og han er ikke så meget legemorder-agtig. Det er også ligesom, når vi kommer længere og længere hen i filmen, så kommer der også så kommer mere og mere gang i filmen, og der kommer også nogle af de der lidt mere vilde idéer, det der med, at de bliver små, de folk der. Det er egentlig meget sjovt lavet, det der med, at de er i bilen og sådan noget. Og det er også sådan lidt Willy Wonka, I kan tænke lidt derom. Den bliver mere sådan camp-agtig også, altså den bliver sådan lidt mere ironisk i det også, altså. Ja, altså mere. Ja. Ja, altså dengang, men jeg synes ligesom, den jumper lidt The Shark der, hvor den der vibrator-adon, den bliver introduceret, så er det ligesom, okay, det er sådan lidt højpistolføring-agtig univers, vi er i. Men man ser den ikke andet end lige 2 sekunder. Nej, du har nævnt den 20 gange efter. Jamen, jeg synes, det var... Jeg ser den knap nok, faktisk. Man skal jeg synes, lige det var lidt sjovt ting at tage med i så familievenlig en film. Altså, det var sådan lidt... jeg var lidt overrasket over det. Jeg synes, det var lidt sjovt. Hvad er han bare gav en massage? Det kunne være. Men Robert Picardo, ligesom med han... Dick Miller, det er jo også en af Joe Dante's faste skuespillere. Henry Gibson har han også haft med i på film. Den havde han også, ham havde han også med i, kan jeg huske, fra den der nabokrig. Ja, det er ham, der spiller faren, eller hvad han er i det her. Ja. Og så er han jo så nok mest kendt i John Landis' Blues Brothers, som übernazi. Jamen, denne film er alligevel ikke nogen, der har set. Nej. Ja, det er rigtigt. Der var han også med i. Var han også med i toren? Var han ikke? Nej. Nej, der var han med stød. Det, ja, det kan godt være. Det var heller ikke nazister, det var russere, der var med. Det var russere, ja. Men altså, hvis vi kan komme tilbage til filmen, så synes jeg egentlig, at den er... Jeg tror, jeg har ligesom dig, Morten, jeg synes, den er lidt for langt, og den tager lidt for lang tid om at komme i gang, og så tror jeg bare, den der skuffelse, jeg havde over, at man ikke får udnyttet det her koncept rigtigt, det prægede min holdning til filmen. Meget af din skuffelse var jo, at det ikke var Fantastic Voyage. Kunne vi ikke bare se den i stedet for? Det ville jeg fandme gerne til igen. Ja. Men der er nogle gode, der er nogle gode idéer, og jeg synes, som sagt, den der kamp mellem de to der inde i maven er ret sjov fundet på. Jeg forstår så ikke det der med, at ham i dragten, han kan overhovedet ikke tåle mavesyre, men det der rumskib, eller den der ubåd. Men er det ikke, fordi han sådan set bare, han er jo ikke så indkapslet i den her? Ja, det er det nok. Det tænker jeg også. Det tænker jeg nok, det var. Det tror jeg. Men der var værd, altså jeg synes, der er nogle gode onliners. Jeg kan godt lide det der med, at det beskriver ham der gangsterboss, så he keeps Jimmy Hopper's wristwatch in a wristwatch in a drawer, altså souvenir. Ja, for lige at understrege, hvordan han er. Ja, lige præcis, ja. Og også en der siger der til sidst, we can try dating, not exclusively, of course, but... Ja. Det er også lidt også... sjovt det der med Martin Shorts, dem han har med til det bryllup, det er sådan set, det har man arbejder for, hende han har sammen med, og hans psykiater, og altså, det er dem, han sådan lige kender. Altså. Det er dem, han kender, ja. En anden fed kommentar fra The Cowboy, som jeg vil til at bruge fremover. Women love me, but you know that. Jeg kan godt lide det, hvor han står med hårdtøren. Det synes jeg bare, ja, fuldstændig. Han er bare, jeg synes, han er en fantastisk karakter deri. Han er bare Mr. Selvsikker, men man absolut ikke har intet med en lejemord at gøre. Men og han... Man kan bare se, hver gang man kommer ind på hans værelse, ligger bare den der bunke af Stetson-kasser med hatte og sko og hvad fanden, eller støvler han nu har købt, og det er fedt. Det er meget fedt, der hvor han sådan set, hvor det sådan set er Martin Short, der ham, det er ret gennemført, synes jeg. Ja. Hele måden, den er lært på den scene der. Og den der accent, han har, som på ingen måde minder om den andens accent. Ja. det er ret fedt. Han er altså... det er jo faktisk, kunne jeg så læse mig til, det er faktisk Robert Picardo, der har lært den accent. Det er hans egen stemme. Det er ikke Martin Shorter, der har indtalt den igen der. Nej, men... Ja. Det fungerer ikke, når Martin Shorter han lærte The Cowboy, som Robert Picardo han lærte dem, sådan det lød som Martin Shorter, der lærte The Cowboy. Okay. Jamen, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg synes, han er noget af det bedste film. Jeg synes, han er meget sjovere end Martin Short. Altså, jeg synes ikke, han er sjov. Det er så ked af. En anden ting ikke, er det bare mig? Jeg synes, han er fantastisk. Jeg kan godt lide ham som... Han har bare et eller andet... Han er den der, ja, som du sagde, den der fysiske skuespiller, der bare kan et eller andet med... Det er også det, der var i Three Amigos. Han passer jo perfekt sammen med Steve Martin og Chevy Chase, fordi de er alle tre sådan nogen, der bare kan et eller andet med deres ansigter og deres mimik. Ja. Jo. Og det synes jeg... Og der var det så vidt jeg husker, der var Steve Martin, der blev lagt lidt for had i den, så vi snakker om den. Ja. Der var ikke så meget Martin Short, at der skilte sig ud der. Nej, jamen det er nok også... Vores skrumpe... hvad er det? Fjerde mand. Ja. han kunne ikke lide Steve Martin. Nej, jamen det er nok også på grund af hans senere film, der er han blevet måske lidt for meget. Ja. Men jeg synes, i hans good old days, der var han rigtig god. Ja, kan du undskyld. Nej, bare kom. Nej, men altså, du nævnte tidligere den der Honey, I Shrunk the Kids, hvor det jo så er Rick Moranis, at der er i centrum i den, og han er jo også en meget fysisk skuespiller, og sådan meget nørdet, ligesom Martin Short også, altså. Ja. Det er jo sådan lidt sjovt, at de film, de kom, ikke, den her fra 87, og Honey, I Shrunk the Kids er fra 89, og sådan noget, altså. Det er lidt sjovt, at det er Spielberg, der lærte den også, eller at producer på den også. Rick Moranis er sådan en del af Ghostbusters. Det tæller jo også som lidt. Ja, han er også Dark Helmet også, jo. Dark Helmet. I can't believe in this thing. Åh, fantastisk. Det må vi også se en dag. Jeg så den faktisk igen for søgt tid, jeg synes ikke rigtigt, den holdt. Jo, alt det med Rick Moranis, det holdt, men resten, det med Barf, John Candy og sådan noget, det var... Nej. Men det er sjovt der, fordi der er mange gode i den. Ej, det ved jeg ikke, Lunatic Speed, synes jeg. Ja. En anden ting er, hvad synes I om scenen hen imod slutningen, hvor de har sådan halv skrumpet de der to bad guys? Ja, de er 50%. Ja. Jeg synes, det er ret fedt. Jeg synes, det virker, også fordi det er lavet, det er jo praktiske effekter, som vi... Det er lavet ligesom i Ringenes Herre, jo, altså. Det er jo, de sætter på bagsæt, det er lavet med Force Perspective også, altså. Er det? Ja. Ja, det må det jo næsten være, fordi der er de jo i samme rum, kan man sige, men jeg tror også, der er nogle af de andre, der har de bare lavet nogle større props, ikke? Ja, og så nogle af dem, så er de dukkehænder og sådan noget også, altså, men ellers, det er lavet ligesom, hvad er det, Gandalf og sådan noget i Ringenes Herre, at de ser mindre ud end de andre. Ja. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er, altså, sådan noget, det synes jeg, det kan jeg godt lide. Det er tilpas. Men det er også det der, jo længere vi kommer hen i filmen, som jeg også sagde før, jo vildere bliver idéerne også, ikke? Altså, det der, jeg synes, filmen begynder at åbne lidt op, og man begynder at bruge det univers, man har etableret lidt mere. Altså, det, man kan sige, det gode ved den her start, som jeg kritiserede før, det er jo det her med, at man får måske også opbygget en form for spænding om, hvad skal der ske? Som jeg synes er meget god. Altså, der bliver jo en eller anden form for suspense, hvor vi sidder og, okay, hvad er det så, han er med i her? Ja. Men der går bare lang tid, inden vi finder ud af det. Så jeg ved ikke, der er for imod for begge metoder, kan man sige. Ja, det ved jeg ikke. Jeg morede mig hele vejen igennem. Jeg synes, den var rigtig sjov, men ja. Jeg synes så generelt også, at Dennis Quaid, han er ret undervurderet. Han synes, han har været med i rigtig mange gode film, og som regel altid leverer varen, altså. Men alligevel, hvis man sådan... jeg kan ikke nævne mange store film, han har været med i. Altså, nej, men han har altid været en del af et større cast, som i for eksempel The Right Stuff, hvor han jo er en af de mere markante personer i den, altså. Yeah. Men han har jo altid været... var det ikke også... Er det ikke, Tombstone, hvor han spiller Doc Holliday. Det er Val Kilmer. Så er det Wyatt Earp, han spiller det i. Han ligner nemlig Val Kilmer til del, synes jeg. Jamen, han er med i en af de der, dengang der. Ja, der blev lavet to. Ja, det er ham, der er med i Wyatt Earp. Men i Tombstone, der er det Val Kilmer. Ja. Jeg kan se, han også med i den der film fra 2009, der hedder Pandorum, som jeg aldrig fik set, fordi han fik et dårligt anmeldelse. Den er okay. Den er faktisk ganske udmærket, ja. Og så er han med i G.I. Joe, The Rise of Cobra, som General Hawk. Ikke at forglemme. Den har jeg faktisk set. Ja, det er også. Jeg synes faktisk, han har rigtig mange gode film på sit CV, men det er ikke nogen af dem, sådan kan sige, at det er altså en Dennis Quaid-film. Nej, jo, Great Balls of Fire, hvor han spiller Jerry Lewis, der gør han virkelig godt i. Den er bygget lidt meget op omkring ham. Yeah. Men andre, nej, også nyere med Frequency og Day After Tomorrow. Og, ja, det er mere sådan et ensemble cast, altså, ja, med altså Jim Caviezel og sådan noget. Han spiller godt nok en nogle større roller deri, kan man sige. Men han er bare ikke bærende. Nej. Og i en Good Company over for Topher Grace også, altså, og Scarlett Johansson, der gør han også ganske godt i. Det er svært at gøre sig bemærket i film, hvor Scarlett Johansson er med. Ja, det er bestemt. Og The Day After Tomorrow, der er han også, gør han det også ganske godt i, men det er igen en af mange personer i den. Ja. Altså. Jeg sad sådan, da jeg så filmen, jeg tænkte på, at han kunne være den gode Joker. Han har det der fuldstændig det der smil, det er fuldstændig ligesom Jack Nicholson i den første Batman fra 89. Ja. Han har det der fuldstændig vanvittige smil. Jeg tænkte også på den der, hvor hun hører sang igen, hvor der ligesom er sat det der, lavet det der setup, hvor man finder ud af, at hvis man bare spiller en speciel sang, så kan man score med Ryan, så kan man få hende i kanen. Det er godt at vide. Det er godt at vide. Det har bare sådan, hvis jeg en dag møder hende, så skal man bare afspille den der sang, og så har man hende, fordi det er bare sådan en trigger. Det er nærmest sådan en behavioristisk trigger, ligesom hundene, der savler, når de hører klokken. Det er sådan lidt det samme, så smider hun bare tøjet, når man spiller den der sang. Nå, men det bliver så et setup til, at de senere hører den ind i hovedet på hende, men vi hører den så selvfølgelig. Der kunne jeg ikke lade være at tænke på den der scene i Inception, hvor de hører den der EDP of den der Je ne regrette rien sang der. Den er også sådan, den er også ind i hovedet på, eller ind i drømmen, men også i, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var meget sjovt. Manuskriptet er jo skrevet af, eller man kan sige, ham der skrev manuskriptet, Jeffrey Boehm, eller hvordan man nu udtaler det, har jo faktisk lavet ret mange fede film. Han har skrevet, hvad det hedder, Indie 3, Indiana Jones 3. Nå, okay, og, ja. Lethal Weapon 2 og 3, og den store klassiker, The Witches of Eastwick. Ja, The Lost Boys. The Lost Boys, ja. Han har jo faktisk en god del film på bagagen efterhånden, og jeg synes, det er... Og det var ham, der så har været med til at skabe, eller måske har skabt, med den der en Vilde Vesten med Bruce Campbell. The Adventures of Briscoe County Jr. Åh, ja, den der serie. Ja. Den der det var faktisk ret fed. Steampunk western der. Den var rigtig god. Det kørte bare ikke ret lang tid. Nej, det kørte en sæson eller sådan noget, tror jeg. Det var lidt en skam. Der er ikke rigtig så meget med Bruce Campbell, som lige sådan slår super meget igennem. Burn Notice. Den har der kørt lang tid. Den er ikke set. Nej, men den har der fået en del sæsoner, så vidt jeg ved. Der er en gennemgående figur i. Okay. Briscoe County Junior. Har vi sådan der fået sin egen spin-off-film, så vidt jeg kan se. Okay. Det har han slet ikke tid til. Han skal lave noget mere Evil Dead. Jamen, ja. Der er også rygter om, der kommer en Evil Dead. De er i gang med noget Evil Dead 3. Army nej, Evil Dead 4. 2. Army of Darkness 2, Evil Dead 4. Ja. Ja, det var sin egen serie i forhold til Evil Dead. Det var der nu snakker om. Evil Deader. Ja. Most Evil Dead. Men jeg synes, da han var ude at skyde i det her rygter i sænk, Bruce Campbell. At der stod noget på nettet. Men der har jo været så mange rygter om Army of Darkness. Nej, det er ikke så længe siden, han sagde, at de var ved at lave den sammen. Ham og efter, hvad hedder han? Sam Raimi. Hvad var det, han har gang i? Han har gang i et eller andet nu. I wanna say... No. Han havde World of Warcraft på et tidspunkt, men den er vist, det er jo samme Duncan Jones, der har fået det. Ja, den er Duncan Jones fået. Det skal nok blive spændende. Det bliver fedt. Det kan godt være på mig. Med Jake Gyllenhaal. Nej, det synes jeg. Ja. Ah, det tror jeg ikke. Der er kommet nogle set-billeder, eller sådan nogle, ikke set-billeder, men... Det er sådan nogle production designs fra Warcraft. Ja. Det ser meget, meget fedt ud. Noget anderledes end spil. Men... Bare det ikke ender med at blive ligesom Dungeons and Dragons. Nej, det var... Jeg ville så gerne kunne lide de film, men de er bare ikke gode. De er bare slet ikke gode. Så nej. Jeg har ikke engang set nogle af de nyere Dungeons and Dragons. Jeg har kun set de første. Hvor mange har lavet der? Men der er ikke lavet en 3-4 stykker. Jeg har lavet 2, tror jeg. Jeg tror, der er lavet... Og 2'eren skulle sådan set være ganske okay, så vidt jeg har forstået. Men 1'eren skulle være resten. Nej. Jeg synes ikke, de er gode. Jeg synes bare, der kom nogle her inden for de seneste... Nå. De lavede jo også i 80'erne... Det kunne være, vi skulle tage den på et tidspunkt. De lavede jo den der Maces and Ladders. De lavede jo sådan nogle rip-off-film også på et tidspunkt i Hollywood. Hvis vi skal se noget sammen, så skal vi bare se Willow. Ja. Maces and Monsters hedder den. Det er Dungeons and Dragons, bare med et andet navn. Bare se Willow. Med Tom Hanks. Med Tom Hanks? Ja. Det lyder spændende. Ja. Skal vi se. Bound together by a desire to play Maces and Monsters. Det lyder da fedt. Den får 4,2 på IMDb, det kan da ikke være... Nej, der er godt og vel 2.000 mennesker, der har stemt på den, så det må være... hvad er det for en film, vi snakker om igen i aften? Dungeons and Dragons. Ja, Maces and Monsters. Willow. Maces and Dragons. Inception. En anden ting, lagde I mærke til, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få min musik til at køre igen. Lagde I mærke til introen her til, den minder mig utrolig meget om introen til en anden film. Nu ved jeg ikke lige, nu kan jeg ikke huske, hvad der kom først, men I får den lige her. Her har vi introen til, Innerspace. Det var god, var den ikke? Der kom den. Det minder mig utrolig meget om den her intro. Blue Thunder. Ja, Blue Thunder, ja. Jeg troede lige, det var Attackeren. Ja, Blue Thunder. Den anden, det er Harald Faltermeier, ikke, der har lavet til den, eller hvad? Nej, hvad er nu, han hedder? Lige 2 sekunder. Det lyder bare som noget af hans synth-agtige. Ja. Men Blue Thunder, det var bare sådan en Airwolf remake. Ja, ja, ikke lidt mere gritty. Den fik jo så også noget tv-serie, Blue Thunder. Ja, jeg synes, Airwolf var bedre. Blue Thunder var rigtig fed. Jeg kunne, den har jeg godt nok set mange gange. Det er Arthur B. Rubenstein. Det er ham, der lærte til War Games også. Ja. Der har lært til Blue Thunder. Oh. Og det var synes, også den, rigtig fed musik, der var den. Den er rigtig ikonisk, den der. Og nok fordi jeg har set den så mange gange som barn, så hænger den bare stadigvæk i min underbevidsthed. Så det var lige... Det var nok også de første 2 sekunder af filmen, hvor jeg var ultra opmærksom. Så det triggede dig lige. Men jeg synes faktisk, starten er ret fed. Det er ret fedt lavet, den der isterning der. Det er faktisk en ret fed idé. Og så tænker jeg også sådan, okay, og kæft mand, hvor er titelsekvenser bare uinspirerende i dag i film. Det er bare sådan et eller andet computergrafik tit, og så står der et eller andet... Ja, eller også en kameratur hen over et hav. Enten så gør man ikke rigtig noget ud af det, eller så gør man for meget ud af det, ligesom i James Bond-filmen, hvor man sidder til sidst og falder i søvn og lige skal vække. Nej, det synes jeg ikke, det er fedt, det skal være. Det synes jeg, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, James Bond-filmen, der ikke gør det. Jeg synes, nogen af dem, jeg synes mange af, jo, især i Skyfall, den er rigtig cool. Den kunne jeg godt lide. Jamen, jeg synes også, altså, at igen, my main man Fincher, han har også nogle ret fede titelsekvenser. Girl with the Dragon Tattoo og Alien og, ja, ikke mindst Panic Room. Seven selvfølgelig også. Altså han gør noget ud af at lave de der fede titelsekvenser. Ja. Så meget Seven, den blev jo også kopieret simpelthen så meget dengang, at den kom ud. Den der titelsekvens. Hvordan er den i Seven? Det er jo den, så... hvor den er slidt, og den er skåret i, og den er ridset i den der titelsekvens der. Det er sådan en montage, hvor han sidder og skriver. John Doe sidder og skriver. Men det er mega fedt lavet, fordi den der metronom, som Somerset har i starten, han sætter i gang, det går sådan over i, så kommer der sådan et tordenvejr, og så går den over i, sådan. Det er bare, det er virkelig, virkelig fedt lavet, og så er det musik af Trent Reznor, en udgave af Closer, sådan en remix af Closer, men det var bare for det der igen, med titelsekvenser, jeg synes bare, der synes jeg faktisk, altså tit, eller hvad det hedder, introen, starten til Gravity, for at komme ind i den igen, var super ren fed. Det var mega fed. Helt sindssygt. Og selvom jeg var inde i en biograf fyldt med en masse unge mennesker, så var der ikke en, der sagde et kvæk. Men jeg elskede også hans intro til Children of Men. Altså, den er også virkelig, virkelig fed. Så. Jeg kan heller ikke huske. Det er også langt siden, jeg har set den. Hvad sker det der? Jamen, han er inden for at hente kaffe, og så bliver filmen lige sat i gang. Han er inden for at hente kaffe, og så... For han at vide, at Diego, et eller andet, den yngste mand, der lever på jorden, er blevet myrdet. Han er blevet stukket ned. Og så han er egentlig bare ligeglad inden for hende kaffe. Så da han går ud, så springer butikken til luften, og så går filmen her. Ja. Det er rigtig, rigtig fedt. Det kommer bare sådan fuldstændig uventet. Altså, jeg er ret vild med ham der, Coron. Han kan et eller andet. Alfonso. Og han er både skrevet og instrueret af det hele med Gravity. Ja, hans søn, der har skrevet den. Han står selv som... Han har været med til at skrive den. Han har været med til at skrive, men det var en søn, der havde hovedidéen. Nå, nu kommer vi til at snakke. det er okay, synes jeg, fordi det... men det der med isterning, det fungerede rigtig godt, synes jeg. Det synes jeg var ret fedt lavet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de har lavet det. Ved I det? De har haft et meget, meget lille kamera, som de har brugt sådan en skrumpestrål, hvor de har så ploppet det ned i glasset i sådan en lille ubåd, og så har de fået mand til at sidde... Helt stille, altså. Ja, men jeg ved ikke, det. Men de er jo ikke lavet på en computer, så det må jo, jeg ved ikke. Det er jo lavet en eller anden praktisk effekt på en eller anden måde. De har lavet kæmpe isterninger. De har jo udtalt, at de der blod... Hvad de der... Hvad det hedder... Blodlegemer. Ja, at det er sådan noget jello-ting. Så de har jo brugt praktiske effekter hele vejen igennem, så de er til at kæmpe isterninger. Ja, men altså, det er jo også altså, det er jo fint nok lavet, det der inde i kroppen. Det vil jeg også sige. Altså, også det med hjertet, der hvor han er på vej ind i hjertet, det er også... Det er også meget fedt lavet et eller andet sted. Der er nogle fede ting, altså det er der helt sikkert. Yes. Igen, jeg var bare lidt skuffet over, at man ikke er gået endnu videre, men altså, det er selvfølgelig ikke min... Det kan godt være, jeg har haft urealistiske forventninger til den. Det kan godt være, jeg bare skulle sætte Fantastic Voyage en gang til. Ja. Det er godt, det er godt. Kommer tilbage til mit rant. Jeg bliver nødt til at rant, og giver det ikke her, så det er det vejen, der har taget over. Det er fint, det er fint, det er godt, det er godt. Bum bum bum. Jeg har ikke mere. Nu skal vi lige se. Jo, Dennis Quaid og Jeg har ikke ret mange klips herfra. Nu skal vi lige se, om jeg har... Tror jeg til, at Dennis Quaid og Meg Ryan blev gift, efter de har spillet sammen i den film her. No. Ja. Så er vi sammen ind til Proof of Life. Nå. Indtil hun så hyggede sig lidt med Russell Crowe på den. Så gik det ikke så godt. Men han, deres søn er jo i øvrigt med i ugens filmpremiere i de danske biografer. Og i hele verden sådan set. The Hunger Games Catching Fire, der er deres søn med. Nå, hvad spiller han? Og han er faktisk også med i den første Hunger Games. Han spiller Marvel Jack Quaid, hedder han. Jack Quaid? Ja. Hvem er det? Jeg aner det ikke. Han er født i 92. Du skal ind og se Hunger Games 2 her på fredag. Du må lige... Ja, jeg må lige tage en lidt op. Note der. Og Lenny Kravitz også med. Du må lige se, om han ligner Mila Mick, eller... Han ligner faktisk sin far rigtig meget, da der er billedet af ham inde på IMDb. Han har det der glimt i øjet, ligesom den skrætter. Har han Joker-smilet? Ja, det har han faktisk. Han kunne sagtens spille Jokeren i en kommende en, hvis det var. Så var ikke der nogen, der tør. De hører om ind i Superman eller Batman. Ja, det bliver lidt sjovt. Nå, jamen, det er sådan noget helt tredje. Hvis du lader med at nævne sådan nogle ting. Nej, ja, jeg synes, vi sidestepper meget den film her. Jeg har et klip, jeg synes, vi skal... Men det er også bare... Det er noget af det, der viser, hvor godt jeg kan lide Martin Short. En af hans gode øjeblikker, hvis han gider at spille. Spil! Look, pal, we have to talk. No, we don't. Don't what? Don't have to talk. Yes, we do. We do? Do what? Have to talk. Not unless you want to. I'm in here, inside you, inside your body. Oh, God. Somebody help me. I'm possessed. Ja, og det er så der bagefter, de siger, we can rule out demonic possession. Yeah. Fordi at den taler ikke igennem dig, taler i dig, eller med din tunge, den taler ikke til dig. Han var sjov, okay. Doktor, der. Han var faktisk, ja. Han er sådan vant lidt af hvert, den doktor, tror jeg. Ja, det tror jeg. Men det er også det, der... I slutningen af det her med Bollebe, snakker han jo også om, han har fundet nogle nye eksperimenter til, at de kan lære på ham. Ja, han er interesseret i at bruge med nogle nye eksperimenter. Ja. Har I mere? Fordi min liste er tom. Jamen altså, der var jo lige det her igen, det der med igen, hvor den så nærmest bliver en parodi på sig selv. Det er også det her i starten, ikke? Der hvor han står der i bare røv der, og så der er den der musik, der er, der hvor de siger farvel til hinanden, Meg Ryan og Dennis Quaid. Det er sådan overdrevet romantisk musik, ikke? Ja. Så den er i hvert fald ikke bange for sådan at bruge sine virkemidler sådan meget, og gøre meget opmærksom på sig selv som genre. Det bliver lidt karikeret til tider. Det bliver meget karikeret til tider, ikke? Men det bliver sådan helt spoof-agtigt. Det bliver sådan helt høj pistolføring-agtigt. Det er sjovt, du nævner høj pistolføring på gang, fordi han har faktisk, Joe Dante har faktisk instrueret 2 afsnit af tv-serien Police Squad, som blev til høj pistolføring-filmene. Ja, det giver jo god mening, synes jeg, i forhold til det, man oplever her i. Dem har han lavet 2 af. Ja. Hvor er Morten igen, eller? Ej, ja. Jeg er her. Nå, men så vil jeg sige, at hvis den... Jeg synes, den holder stadigvæk, den her, altså. Og ja. Hvis man kan lide stilen i den, så burde man se nogle andre Joe Dante-film, ud over Gremlins, som selvfølgelig også er gode film. Men altså Explorers og The Burbs og... Nok, det, jeg synes, er en af hans allerbedste film, den der Matinee med John Goodman. Som sådan en slags William Castle-instruktør, der laver en film, der hedder Mand, hvor han så skal, han putter, små buzzers og sådan noget i biografen, ligesom William Castle, han gjorde i virkeligheden også dengang der, altså. Han sætter den i en hele lille by på en anden ende, hvor det kommer samtidig med, atomskrækken i starten af 60'erne i USA. Den er virkelig god at se. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi jeg har den stående på DVD, men har ikke set den. Med CD? Ja. Ja. Den... Så det er godt, at man skulle gøre det. Ja, den er sådan nu, altså den har stadigvæk det lidt sjove træk, ligesom alle hans andre, Joe Dante, alle de andre film, han har lavet, men den er stadigvæk, det er nok den mest seriøse film, han har lavet. Altså. Okay. Fordi den binder ind i noget, man ved, at amerikanerne, de var hunderede for den gang der med at blive bombet tilbage til stenalderen af atombomber. Ja. Godt, Christoffer. Ja. Vil du anbefale? Jamen, jeg tror allerede, jeg har ladt min holdning til den her film høre. Det er ikke en dårlig film som sådan. Den er bare, den burde bare have været mere end den er, synes jeg. Det er egentlig mere det. Men det kan godt være, at jeg har haft for meget af mine Fantastic Voyage-briller på. Det kan godt være, at jeg skulle stille den sult, inden jeg gik i gang med at se den film. Det kan godt være, at jeg skulle have set Fantastic Voyage inden. Så ved jeg så ikke, så kan det godt være, at jeg har sammenlignet dem i endnu højere grad, end jeg endte med at gøre. Men jeg synes, at den har da nogle gode elementer, og det er da en sjov underholdende film. Altså, jeg synes, McGrian er jo sød som altid, og deres kemi fungerer rigtig godt. Og der er især hen mod slutningen, kommer der nogle ret fede idéer ind i den. Jeg synes bare sådan, ja, som vi allerede snakker om, så synes jeg, at Gremlins er en bedre film, og jeg synes måske, at man skulle se Fantastic Voyage i stedet for, at man ikke har set den. Så nej, ikke rigtig en anbefaling. Jeg skiftede lidt mening midt i det. Jeg så lidt, man kan godt anbefale lidt, men på den anden side, jeg synes faktisk, man skal se Fantastic Voyage i stedet for, at man kan se den. Ja, altså jeg tror, på den ene side vil jeg give dig ret, fordi jeg tror, den er profileret forkert, fordi det er jo ikke, jeg ser det ikke som en film om, altså ikke som en sci-fi film omhandlende det, den her ind i kroppen oplevelse, men mere som en lille sjov komedie med en gut, som kan finde ud af at agere sjovt. Og det er selvfølgelig ikke det, den er solgt som, også hjemmefører titlen, men jeg synes bestemt, den er værd at se. Men nok mest, hvis man har den her forkærlighed for 80'er bodycop komedier, fordi den er faldt på halen dum. Mange ja, det, altså man skal også, altså Maria synes slet ikke, det var sjov, altså Maria synes så heller ikke, den der humor er sjov, det der med, at man falder og så slår sig og sådan noget, og det, man skal altså være lidt til den der gø- og gokke humor, den skal man altså, det tror jeg, hvis man er mere til den, og synes, det er rigtig sjovt at se. Jamen det er jo samme Martin. Humor, de bruger i Three Amigos, altså, ja. Det er det samme. Og det er det jo også lidt, det er det jo samme også i Gremlings, men der er så bare Gremlings, der gør det i stedet for, der synes jeg, det fungerer altså bedre på en måde. Ja. Ja. Godt. Det tror jeg, det var det. Og jeg er sikker på, at Gert, han ville synes, det var verdens bedste film, så det var tre anbefalinger og en næsten anbefaling. En forbeholden en. Det er sådan, det er ikke sådan thumbs down, det er sådan en thumbs i midten. Og den kan godt vippe ned, hvis man har fantastisk voice stående. Det er bare godt. Hvad vi skal se næste gang, har jeg ikke helt bestemt mig for endnu, så det... Det bliver spændende. Det bliver spændende. Jeg har stadigvæk ikke besluttet mig for, om det bliver Legally Blonde, eller Mean Girls, eller bare begge to. Du er lige ved at kigge de sidste års Razzie Awards, lidt vinder igennem, og så ligesom bare vælge en ud derfra, sådan... Ja, der er jo altid... Ja. Nej. Nej, ja. Det, jeg skal nok finde noget godt. Okay. Det lyder godt. Så vi ses igen om en 14 dages tid. Ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Hej.